राम सदै स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 10 अगस्त 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण। प्रातः 5 बजे के प्रवचन में ये बात आई थी कि साधक है वो त्रिकाल में भी शरीर नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है और मेरा भी नहीं है। तो जब साधक है तो शरीर नहीं है तो साधक फिर तो वो सिद्ध हो गया है, फिर साधक पना कहाँ रहा है? साधक है जब कहीं कहीं उसका मानवा संबंध तो है ही। मानवा संबंध है शरीर के साथ नहीं, तात्विक संबंध नहीं है। जैसे आप रसोई घर में जा करके भोजन करते हैं तो रसोई घर आप हैं, भोजन करते हैं तो रसोई घर में जाते हैं तो रसोई घर आप हैं या खुद बताओ। ये भोजन करने की जगह है, ऐसे भजन करने की जगह है आपका शरीर है। ये मां साथ कही थी कि शरीर को आप जैसा बनाना चाहो जैसे बना लोगे, रखना चाहो जैसे रख लोगे, इसको बीमार नहीं होने दोगे, इनको मरने नहीं दोगे। क्या मरना चाहते हो? शरीर में बीमारी चाहते हो क्या? बीमारी क्यों हो जाती है, मर क्यों जाते हैं? कोई मरना चाहते नहीं फिर भाई। तो आपका शरीर हो तो शरीर पर आपका अधिकार होना चाहिए। आपका अधिकार क्या क्या है बताओ? शरीर के ऊपर आपका आधिपत्य क्या है? शरीर का गौरव सुंदर कर लोगे, शरीर का अपना रूप सुंदर बना लोगे, इसे रक्षा कर लोगे, बीमार नहीं होने दोगे, वियोग नहीं होने दोगे, नहीं मरने दोगे? आपका अधिकार कितना है जो ये बताओ? शरीर पर अधिकार कितना है आपका? बालक बने से दे करके अभी तक आप अन्न देते हो, जो देते हो, आप सेवा करते हो, एक दिन अन्न नहीं तो तुम्हें से पीट जाए। शरीर तो इतना होशियार है कि आपके एक दिन भी पानी देरी जो कांटा हो जाएगा मन में कही हूँ, अरे आप सोचे ही नहीं सही मेरा है। क्या शरीर आपका कायदा रखता है? आप जानते हो जैसे बनता है, सही बनता ही नहीं। आप ही केवल अपनी तरफ से ही सेवा करते हैं, आपका कहना सेवा बनती है। आप कहो जैसा शरीर कहता रहता है कैसा रहेगा? आपका आधिपत्य है क्या? क्या बस आप इतने बैठे हो? आप कोई भाई बहन बताओ कि हमारा आधिपत्य शरीर पर रहता है, हमारा ऐसा अधिकार रहता है, हमारा कड़ा शरीर मानता है? क्या मानता है? क्या मरना चाहते हो आप फिर मर जाता है? बीमारी चाहते हो क्या फिर बीमार हो जाता है? कमजोरी चाहते हो फिर कमजोर हो जाता है? क्या बूढ़ा में चाहते हो, बूढ़ा हो जाता है। आप काम करना कितना मानता है आप बताओ, कितना मानना है आप बताओ खुली आपको कि माना करना इतना मानता है। आप केवल अपनी तरफ से ही सेवा करते हो, आपकी बात कितना मानता है शरीर बताओ, बोलो कोई बोलो। आपका आधिपत्य चलता है क्या शरीर पर, फिर उसको मेरा कहते हो। आपका आधिपत्य न चला है, कहना नहीं मानेगा, बेटे को भी बेटा नहीं मानना चाहिए, हम खड़ा मानता ही नहीं बेटा नहीं है। शरीर का आधिपत्य कितना चलता है बताओ, बताओ आप बताओ क्या आधिपत्य चलता है शरीर का। शरीर आप पर आधिपत्य करता है, एक दिन के भूल जाओ तो ये खमा नहीं करता। रात्रि को अलग थोड़ा सा थोड़ा अलग हो जाए, ज्यादा लग जाए तो ये देश माफ नहीं करता, करता है माफ। तो फिर आप ही मेहनत करते हैं, आप ही पीछे पड़े सेवा करते हैं, शरीर कितना करता है बताओ। आपका शरीर नहीं है, आप शरीर नहीं हो, शरीर तो माँ के पेट बना है, ये मर जाए बाद देंगे लोग, ये छूट जाएगा, यहाँ ही बना है यही छूट जाएगा, यहाँ बना है यही छूट जाएगा। आप पहले थे ही नहीं, आप पीछे रहोगे ही नहीं, शरीर मर जाए तो आप मर जाओगे शरीर साथ ही। फिर पिंड दान सब देवदान माई तर सेवा श्राद तर्पण कौन करेगा, ये क्या जरूरत है नहीं बात होगी। आप रहते हो या शरीर बन जाता है, सच एक झूठी बताओ, कितना आधिपत्य चलता है इन पर। आपका कहना चलता है क्या शरीर पर, आप मन में चाहो जैसा शरीर रहता है क्या शरीर पर, आपका नहीं चला शरीर आप पर मजबूत है, आप पर शरीर करता है क्या लाओ, भक्त पर भोजन दो, भक्त पर अन्न दो, जल दो, कपड़ा दो, मकान दो, शरीर कितना काम करता है बताओ। वो आपका है, बड़ा भरिस्वार्थी है, आप वो देखते ही नहीं सही में आ रहे, बोलो कोई बोलो। आपका शरीर तो आपको मानना चाहिए, नौकर भी आपका कहना करता है कैसे नहीं करता है ना, अन्न देते हो, जल देते हो, कपड़ा देते हो, मकान देते हो, आराम देते हो, सो जाते हो, एक दिन नहीं जाओ तो गड़बड़ी गड़बड़ी जाए, एक दो दिन नहीं सोवे तो मन गड़बड़ी हो जाए, ये क्षमा नहीं करता शरीर, क्षमा कर देती बताओ। सेवा तो दूर नहीं बैठा है देवता, भया सारी चाह कुत्तों को छोड़ा है, आपके ऊपर आधिपत्य शरीर करता है, शरीर के ऊपर आपका आधिपत्य नहीं चलता। बोलो सच्चे झूठे, फिर शरीर मेरा है, ऐसा स्वार्थ अपना होता है, इधर जल नहीं पाओ तो मुश्किल हो जाए। जी मेरा प्रश्न दूसरा है, मेरा प्रश्न ये नहीं है, मेरा प्रश्न ये है, आप कहते हो तीनों शरीर से अलग है, तो फिर आपकी सत्ता कहाँ रहती है, वो तो व्यक्ति के तो रहता नहीं, फिर तो भगवान हो जाता है वो, शरीर छूटता है नहीं, शरीर छूटता है, शरीर छूटता तो उसका कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर से संबंध रहता है, वो समझ छोड़ने बाद क्या रहता, कुछ नहीं रहता, वो तो महापुरुष हो जाता, भगवान बन जाता है, अरे महात्मा कहते हो महात्मा बन जाता। आप कहते हो कि तीनों शरीर से संबंध चुनने के बाद तीनों शरीर माया का है, तीनों माया का है, माया से संबंध नहीं रहता, फिर वो साधक कहाँ रहा, सिद्ध हो गया ना, सिद्ध नहीं, बाकी ये तो छूटा है, पाया क्या, छूटा है मुक्त हुआ तो पाया गया। अरे भाई छूटा है आपस से मुख दोनों छूट देंगे ना उन्हें तो पाया गया। फिर वो रहता कहाँ है, वो आप रहता ही नहीं वहाँ तो रहता। आप कैसे रहता, आप नहीं रह सकता। मरने पर कैसे रहते हो तो मरने पर तो महाराज जी सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर से संबंध रहता है और सूक्ष्म रहता है। और आप कहते हो तीनों शरीर से संबंध नहीं है, तीनों काल में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल काल में। फिर वो जीव का फिर जीव तो रहती नहीं संज्ञा। आप बताओ कि आपका सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर में नींद होती है। कारण शरीर में नींद होने पर भी महाराज जी उसका मुक्ति थोड़ी हो गई, वो तो समझ कारण से लीन हो गया। अच्छा उन भगत में आपको कुछ पता नहीं था। तो कुछ पता नहीं तो पड़ा चेत में पता नहीं था, नहीं मर गया थे नहीं कहते। पता नहीं था तो कहते पर वे मर गया था ये कहते तो नहीं कहते तो महाराज जी उसकी सत्ता कहाँ रही, वो सत्ता रही। अरे सत्ता मेरे जीजा क्या हुआ, वो सत्ता व्यक्तिगत कहाँ रही। अब भक्ति बद धर्म धर्म कैसे होता है, महाप्रलय में भी व्यक्ति रहता है भक्ति समझ रहता है। महाप्रलय में यही जन्म नहीं हो सकता। मैं कहूँ महाप्रलय में भी समझ छूटने के बाद उसका जन्म नहीं हो सकता महाराज जी किसी तरह भी। आप सोचे बात बनना हमारे समझ में नहीं आ रही आपकी बात। सुबह जो आप कह रहे हो कि साधक रहता है पीछे और तीनों शरीर से संबंध नहीं रहता तो रहता कैसे, रहता ही नहीं। वो महाप्रलय में भी कारण शरीर से संबंध है इसलिए उसको जन्म लेना पड़ता है। महाप्रलय में भी कारण शरीर रहता है पर काम करता है क्या, काम कुछ तो ऐसी तरह आप ही नहीं काम करता। काम करने तो क्या काम किससे करेगा, क्या भी काम नहीं करेगा तीनों शरीर से रहा तो फिर साधक क्या रहेगा। वो साधक साधक साधक साधक निराकार सदा निराकार निराकार तो कह सको। हाँ शरीर से संबंध रहने पर निराकार तो है ही। मैं हूँ मैं हूँ नहीं रह सकता। अगर कारण शरीर से संबंध छूट जाएगा तो मैं नहीं रह सकता। सुषुप्ति में आप रहते हो नहीं रहते हो। तो महाराज जी वहाँ तो कुछ है नहीं बोध, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं तो शरीर नहीं है आप तो है। महाराज जी आप रहने का मतलब क्या, जब तो कारण शरीर में संबंध बड़ा है हुई तो संबंध बड़ा इसलिए पड़ा है संबंध में। महाराज जी मेरे समझ में नहीं आ रही बात, चाहे होगी जब तीनों शरीर से संबंध नहीं छूटने पर वो जीव रहता है ये बात समझ में नहीं आती। अच्छा आप बात सुनो, आप तो परमात्मा के अंश है, शरीर का अंश किसका है। प्रकृति का अंश है, प्रकृति का अंश है, प्रकृति का अंश है शरीर, प्रकृति का अंश है। तो आपका आपका साथी नहीं हुआ, आपका तो साथी नहीं हुआ। मेरा साथी तो नहीं हुआ महाराज जी, कब जी हुआ कैसे हुआ। आप तो परमात्मा का अंश है, वो है प्रकृति का अंश। परमात्मा का जब तक है जीव है जब तक है, नहीं तो शुद्ध चेतन है वो। फिर तो अंश नहीं है वहाँ, कैसा अंश नहीं है फिर वहाँ, वो तो परमात्मा ही है फिर। अच्छा परमात्मा है सूटे जल दो। आप कहते हो साधक रहता, साधक कैसे रह सकता है, साधक नहीं रह सकता है फिर वो सिद्ध ही रहेगा। ये समझ में नहीं आ रही महाराज जी आप कैसे कह रहे हो, हमारे भाव शरीर क्या होता है बात समझ में नहीं आ रही। समझ में आज के विचार बहुत किया, समझ में नहीं आ रही महाराज जी कि साधक अगर कारण से इसे समझ छूट जाए तो रहेगा क्या, फिर तो कुछ नहीं रहता। कारण शरीर क्या भाव भी कहाँ करेगा, भाव भी तो शरीर में ही होता है, भाव भी करेगा तो शरीर में होगा। शरीर का अधीन भाव है, भाव तो शरीर का अधीन है। कैसी बात कर रहे हो, तो किसके अधीन है भाव, शरीर का अधीन भाव है, भाव किसके अधीन है, भाव स्वतंत्र है। स्वतंत्र है महाराज जी कब, कब गए सदा नहीं शरीर रहते हुए भी चेतन चेतन संबंध छुड़ा हुआ, जब शरीर स्वतंत्र है नहीं कहाँ भाव करेगा, वो किसके चेतन में कहाँ क्रिया है, देखो चेतन में क्रिया कैसे होगी। सुनो सुनो भगवान ने कहा ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन और मन सृष्टानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी या तो प्रकृति में स्थित रहते हैं। तुम अपने स्वरूप स्थित नहीं रहते, अपने स्वरूप में स्थित नहीं होते। मन सृष्टान इंद्रिया प्रकृति स्थानी तो जीव है संबंध थोड़ी छुटा है इसका, कैसा इसका जिसकी आप बात कर रहे हो ममई मानसो जीव लोग जीव भूत सनातन है, कारण से संबंध नहीं छुटा इसका। जब तो कर सती है, ये कर सती कैसे होता। तो कर सकती है तो कैसे हो कर सकते प्रकृति स्थान है इंद्रिया सब प्रकृति में स्थित रहते हैं आप स्थित नहीं रहते हम चेतन वो चेतन उसको जड़ को कैसे खींच सकता है जड़ के साथ में संबंध जब भी जड़ को खींच रहा है नहीं खींच सकता चेतन शुद्ध होने बाद चेतन चेतन ही है कहाँ जाएगा आप जड़ को खींचते हैं जड़ के साथ संबंध है जब जड़ को खींच रहा हूँ मैं जड़ के साथ संबंध नहीं होने से जड़ को कैसे खींचूंगा संबंध करना संबंध न रहना ये दो का होता है एक का ये है तो एक का किसका है यो? दो बताओगे संबंध दो का होता है एक का दो का तो चालू हुए ना अलग तो हुए महाराज जी अलग कारण से सूक्ष्म से समझ हुए वो अलग हुए ना इनसे समझ छोड़ने बाद फिर कहाँ रहता है मैं कहूँ संबंध रखते हुए भी दो है एक समझ रहते हुए दो है तो फिर आपका नहीं हुआ तो आपका तो नहीं हुआ शरीर तो मैं शरीर अपना ये तो मानती हूँ तो ये संबंध रखता ही नहीं आप मानते हो आप मानते हो नहीं शरीर मेरा नहीं इसमें मेरे कोई संदेह नहीं है आप कहते हो कारण शरीर सूक्ष्म शरीर से संबंध नहीं रहता और फिर भी वो साधन रहता ये बात समझ में नहीं आती शरीर से स्थूल शरीर से संबंध नहीं रहता सूक्ष्म से संबंध नहीं रहता ये बात समझ में आती है संबंध दो का होता है एक का दो का तो दो में आप और शरीर दो हुए एक दो हुए तो आप किस अंश है वो किस अंश है मैं तो फिर आपका नहीं हुआ आपका नहीं हुआ आप कौन है यहाँ पे आप ये मिला हुआ है वो आप है मिला हुआ मानते हो नहीं महाराज जी मिला हुआ जब ही है नहीं तो चेतन अमर सह सुखराशि बिना मिले कैसे तुम जुड़े हो मैं कहता हूँ अंधकार का सूर्य का संबंध होता है ना नहीं होता तो फिर कैसे हुआ कैसे हुआ अंधकार समान है शरीर और चेतन है सूर्य समान है ऐसा है हाँ। ऐसा होता है आपने मान लिया संबंध आपका माना हुआ संबंध है तो माना हुआ छुड़ाना तो नहीं कहता हूँ मैं वो छुड़ाना छोड़ी आदत तो ठीक ही है छुड़ाना चाहते हो तो आप ये कहते हो ना स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से इससे संबंध रहने पर भी साधक रहता है वो क्या वो बवाल क्या है वो समझ साधक साधक साधक की सत्ता मिल जाती क्या हाँ मिट जाती है साधक कैसे नहीं रहता मैं कहूँ मुक्त ऐसा मैं तो कहता रहता है आप कहते नहीं रहता तो क्या अर्थ हुआ साधक शरीर के साथ संबंध नहीं रहता तो क्या अर्थ हुआ अर्थ क्या हुआ संबंध नहीं रहता तो अर्थ क्या हुआ तो अच्छी बात है और नहीं रहता है तो मुक्त हो जाओ हाँ तो मुक्त हो जाओ हाँ तो मुक्त हो जाओ फिर वह बात जो अपने जस्सी ने भी अभी संबंध बना रहता है ये बात नहीं जस्सी फिर तो बात जस्सी है उसमें कोई संदेह थोड़ी है देखो विशेष आपको शरीर से क्रिया होती है सूक्ष्म चिंतन होता है और कारण से स्थिरता होती है स्थिरता हरदम रहती है यार तो फिर हरदम कहाँ से कारण कान के साथ शरीर के साथ चंचलता के समय शरीर के साथ मैं कान शरीर कह रहा तो मैंने आप अलग हुए ना अलग तो आई उसमें जो संदेह थोड़ी है महाराज जी तो आइए भाई अलग हुआ तो समष्टि चेतन रहा और व्यष्टि चेतन नहीं रहता मेरा बस इतना ही कहना है वो व्यष्टि चेतन नहीं रहता समष्टि चेतन रहेगा ये कहना तो हर क्या हुआ हर कुछ नहीं है तो आप कहते हो साधक रहता है जिस बात पे मन में आता है साधक ही नहीं सिद्धि सही बात सिद्धि सही सिद्ध हो तो सिद्ध हो जाता सिद्ध हो जाओ मैं सिद्ध होना ही मानता हूँ मेरे तो प्रयत्न इस वास्ते ही मेरा तो प्रयत्न ही सिद्ध वास्ते यही बात है तो बस छोड़ो सिद्धि बनाना चाहो मैं तो सभी हाँ तो सिद्ध से बनाना चाहो तो खाड़ से छोड़ो बिल्कुल छोड़ो तो दो हुए छोटा क्या महाराज जी समझ वास्तव में नहीं है समझ में नहीं आवेगी समझ में कैसे आवे समझ तो सुन रही अरे समझ कहाँ है कैसे सोच रही है समझ है ना समझ नहीं है महाराज जी मैं तो ये नहीं जानता कौन है सुख शरीर को कारण शरीर को सुर शरीर कौन जानता है चेतन जानता है कारण कौन है साधन क्या है जानने का स्पष्टी बुद्धि तो व्यष्टि बुद्धि है हमारी अलग हुई। व्यष्टि बुद्धि अलग हुई समष्टि बुद्धि से जानता। व्यष्टि बुद्धि अलग हुई। व्यष्टि बुद्धि अलग है। हाँ तो व्यष्टि बुद्धि अलग से वो यही कहना है, मैंने यही कहना है व्यष्टि बुद्धि से अलग हुई। ये बात ठीक है, यहाँ ठीक है, इतना दिन तो पहुँच गया, वापस ठीक हो जाएगी। देखो झाड़ू देते हैं तो झाड़ू देते हैं, झाड़ू और फूस एक जाति के। हाँ फिर झाड़ू ले गया झाड़ू को फेंक दो, फिर बुद्धि को फिर दो, बस ठीक है, बुद्धि को छोड़ दो। हमारी मैं समझ में आया इसलिए आपसे पूछा ऐसे। क्या संतोष हो गया मेरे? आप समझ में संतोष हो गया। ये तो मैं कहता हूँ तुम पूछो, पूछने से बड़ा बढ़िया होता है कि संतोष हो गया। खूब पूछो, अवलोक पूछो, डरो मत, ये डरता नहीं है। आप लोग पूछो, आपके मन में हो तो पूछो। इसी से संबंधित एक बात है कि भाव शरीर जब निराकार होता है हाँ, तो उसमें दास्य वात्सल्य आदि भाव कैसे प्रकट होते हैं? भाव निराकार एक साधन, आप बताओ, आप बताओ, नया भाव निराकार है साकार है, बताओ। भाव शरीर निराकार है, इसमें वो मतलब साकार है निराकार है? भाव तो निराकार ही होता है। निराकार होता है तो हम लोग कहते भाव शरीर है आपका, जैसे आप कहते हैं भाव शरीर है, तो भाव है वो भाव शरीर है आपका। भाव भाव भाव क्या है? भू धातुओं से अण होने से भाव शब्द बनता है, तो भाव होगा सत्ता का नाम, तो चिन्ह में सत्ता स्वरूप आपका है, चिन्ह में सत्ता स्वरूप आपका है, कारण शरीर आपका नहीं है, आपका है चिन्ह में सत्ता, वो आपका शरीर है। आपको निराकार मानना ही पड़ेगा, साकार साधक नहीं होता, साकार साधक होता ही नहीं, साकार तो मर जाएगा, ये साधक होता है, तो साधक मर गया। भाव शरीर ही साधक होता है, प्रेम भाव होता है भगवान में, अपनापन जो चीज है वो खुद की होती, खुद की, अपनापन खुद का है, ममई वांश हो भगवान का अंश है उसका खुद, जिस भगवान का अंश है उस भगवान में अपनापन खुद का है, शरीर का नहीं है। क्या खुद आप अलग हो, कारण शरीर नहीं हो आप, काया कारण है माया का, तो भाव माया का नहीं है, भाव है भगवान का, भगवान का अंश है। जिसके पांच बात बताई, मैं वो अंश हूं, जीव लोग अजीव भूत सनातन, और फिर चेतन अमल और सहज सुख राशि, आप में कहीं भी शरीर नहीं है। क्या भगवान के अंश में शरीर है? भगवान क्या अविनाशी कहते तो अविनाशी शरीर है, कारण शरीर कोई हो तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, चेतन सही चेतन है वह आत्मा, और शरीर चेतन है क्या? कारण शरीर भी चेतन है, अमल है मल है निर्दोष है, तो भी निर्दोष है, शैल सुखराशी है, शरीर शैल सुख रहते शरीर रहते सुख होना चाहिए, तो पांचों तो नहीं है। पांचों ही बातों में शरीर का संबंध नहीं है, बताओ ईश्वर अंश के साथ संबंध है? ममई वांश हो मम ए वांश, एव का क्या मतलब हुआ? एव का क्या मतलब है? केवल मेरा अंश है, जैसे शरीर है तो मार बाप दोनों का अंश है, पर परमात्मा का अंश दोनों है, मम एव अंश, केवल मेरा अंश है, सही है नहीं सही का भाव होता सही साथ प्रेम भाव है, बैर भाव है, असंदेह भाव है, यह भाव है, यह सुर सुर नहीं है, जैसा ये सुर शरीर ऐसा नहीं है, ये भाव है, यह भाव भी साथ में छूट जाता है, भाव शरीर भी नहीं रहता, मुक्ति में मम एव अंश, मम अंश नहीं है, मम एव मेरा ही अंश है केवल, इस बात से आप स्वयं चेतन हो, चिन्मय सत्ता रूप आपका है, आपका स्वरूप क्या है, चिन्मय सत्ता है, नहीं ख्याल में, ख्याल में अग्नि, चिन्मय सत्ता रूप आपका है, अरे भाव रूप संसार है, भाव रूप साधन है, साधक होता है भाव रूप से, क्या शरीर रूप से होता है, शरीर तो मर जाएगा, भगवान साधु तो मर गया, देखो आप विचार करो, जितने शास्त्रों में जो बातें आती है, मैं ऐसी बात कही थी सुबह, ये भी बात कि ये बात हर एक जगह नहीं मिलती, अर्थ क्या हुआ, पुस्तकों पढ़ो मिलेगी नहीं, अरे हर एक जगह नहीं मिलती, बहुत थोड़ी जगह मिलती है, जितने शास्त्र पढ़ते हैं, मैंने विचार किया है, समाना माना निर्देशाना क्या इकला कर सकते हो आप, इकला श्रवण कर सकते हो क्या, मनन कर सकते हो, निध्यास कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, समाधि कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो ये सब है जो आपके साथ में, आपने कल्पना के साथ समझ जोड़ रखा है, तब है आप क्यों है, शरीर स्थोप कौन थे, न करो थे न लिपते, शरीर में स्थित तो हुआ भी न करता है न लिप्त होता है, वो है जैसा जैसा रहता है, सब बदल जाते हैं, मन बुद्धि नहीं बदल जाते हैं, स्वयं बदलता नहीं, है जैसे रहता है, शरीर स्थोप ही कौन थे, न करो देने पे, अनादित्व अनादि तो प्रकृति भी है, प्रकृति पुरुष विद्यादि उपाधि अनादि है, अनादित्व निर्गुणत्व प्रकृति निर्गुण नहीं है, अनादित्व निर्गुणत्व परमात्मा एम परमात्मा के साथ एक है, शरीर स्थोप ही कौन थे, न करो थे न लिपे थे, कर्तृत्व तो लेपता और आप है ही नहीं, आप में कर्तृत्व तो नहीं है, आप में भोगतृत्व तो नहीं है, न करोती न लिप्यते भोगतृत्व, और न करोती है कर्तृत्व, कर्तृत्व भोगतृत्व आप में नहीं है, आपने कर्तृत्व भोगतृत्व मान रखा है, ध्यान तो चला संग करो कष्ट, आप मैं करते थे भोगते है ही नहीं, करते थे मिटा तो नहीं है, भोगते थे मिटा तो नहीं है, स्वीकार नहीं करना है, स्वीकार नहीं करना है, यह बहुत कम से मिलती है, मैं तो संताओं मिली है, मेरे को तो पढ़ाई से नहीं मिली है, बरसों पढ़ाई की है, पढ़ाई से नहीं मिली, पुस्तकों में नहीं मिलती, इस बात मैंने कहा बहुत ज्यादा नहीं मिलती, मेरे को पुस्तकों में नहीं मिली है, आपको मिली, आप बताओ पढ़े लिखे हो, जो पढ़े लिखे बताओ, पढ़े भी मिलते हो, बस ये छंद महात्मा से मिलती है, ये छंद महात्मा से मिलती है, इस बार मैं सुबह कहा था बहुत कम से कम मिलती है, हरेक नहीं मिलती, मेरे तो ऐसा नहीं है भाई, हमें तो न मिली, आपके आप जाने संतों से मिली, पढ़ाई से नहीं मिलती, वर्षों पढ़ाई की है, कई वर्ष 72 में लगा था, 1972 में मैं पढ़ाई में लगा था और 86 में छोड़ी है। बीच में कई दिन नहीं पढ़ा, सब पढ़ाई में लगा, परंतु पढ़ाई मैंने की है। 86 में महाराज हमारे गुरु दादा का शरीर बीमार हो गया, उनके पास आया, फिर उनसे शांत हो गया, फिर पढ़ाई छूट गई। इतने पढ़ाई की और पढ़ाई भी नहीं मिली, वो बात संतोष से मिली। वो वीरबल वाली बात थी, तो वीरबल को ढूंढने के लिए ही एक प्रयास किया था क्या? हाँ, तो जैसे बकरा खूब खिला हो अच्छी तरह, आप ध्यान नहीं देते। आपको बात कहता हूँ मैं जो पुस्तकों में नहीं मिलती, और जानने के बाद पुस्तकों में मिलेगी, जानने के बाद पुस्तकों में मिलेंगे, भागवत मिलेगी, एकदम मिलेगी। भागवत 28-29 अध्याय है, 31 अध्याय है, 28-29 अध्याय में अच्छे मिलेंगे, 28-29 अध्याय। अरे तो नहीं मिलते, परंतु पहले मिलने पर फिर मिलती है। मन पढ़ जाओ ऊपर गलती से वो पकड़ नहीं सकते। शास्त्रों में नहीं है, बात नहीं कहता मैं, मिलती नहीं है, है शास्त्रों, हमारे शास्त्रों में है, ये और जगह नहीं मिलती। मैंने विचार किया है, मेरे को बाइबल तो मिला है और कुरान भी मिला है, पर और कुछ मिला नहीं है, पारसियों का नहीं मिला है, पारसियों का सिद्धांत मिला नहीं है, यहूदियों का सिद्धांत है, पुस्तक मिली नहीं है, आप किसी को माने हुए तो मिलाओ मेरे, बताओ। कुरान पूरा सुना है, पूरा सुना है मैंने। मेरे विचार है कि किस किस संप्रदाय में, तो जो अपने संप्रदाय में चीज है वो नहीं है किसी में, मैं वो वर्णमाला नहीं है ऐसी कोई वर्णमाला है। जोर से कहता हूं छत की ठोक कर रहे, कोई नहीं है ऐसी जैसे ये वर्णमाला है, ये संस्कृत है, संस्कृत नहीं है, मनुष्य शुद्ध की हुई है, शुद्ध। हर है जो बोलता है दो बात होती है, एक स्थान होता है, एक प्रयत्न होता है, एक उद्योग और एक स्थान, स्थान और प्रयत्न से, स्थान प्रयत्न से वर्ण उच्चारण होता है, स्थान प्रयत्न है ही नहीं दूसरे में, कोई वर्णमाला में नहीं है। हरिओम टट सट है, टट सट, टट सट, टट सट है, तट सट है, तो है ही नहीं अंग्रेजी बोले कौन से वर्णमाला में नहीं है, अक्षर में नहीं है, तय के जो तय है क्या था? आप तो संपादक है, अंग्रेज अंग्रेजी का निकलता है ना कल्याण कल्प तरु, उसे साधना पर संपादक है ये, तो अंग्रेज बोले बताओ उत्तर मिले तो वर्णमाला में तेरे में क्या है? 26 अक्षर है, 63 चतुष्षष्ठी व 63 वर्ण है, 63 वर्ण 63 चतुष्षष्ठी व वर्ण सम मते माता भगवान के मत में, भगवान शंकर के मत में 63 वर्ण है, कहाँ मिलते हैं? कोई वर्णमाला नहीं मिलते, जय दो तरह का मिल जाएगा, तीन तरह का मिलेगा, ये मिलेगा। एक 18 प्रकार का होता है, अ एक है, एक अई होने एक 18 प्रकार है, ये बता दे भाई अनुभव। बता देना ही 18 प्रकार का इन पूछो या छोरा बता दे कृष्ण वर्णमाला में आकार 18 प्रकार का अलग अलग नाम है अलग अलग उच्चारण है रेल रे दोनों समान है 30 प्रकार है रेल री रे रे में अश्री होती है धीरे धीरे कहते हैं तो नहीं होती धीरे एक होती है लेके 12 है उसके 18 है तो भैया कितने का समय हो गया और पूछे बैठे फिर बोलो अब कितने करो खूब और अच्छे से अरे काटो सीधर से बात काटने से मेरे पैदा होती है जो मेरी बात काटता है उसकी कृपा मानता हूं कृपा क्योंकि उसे पैदा होती बात।